ทีนี้ในโมทสูตรนะครับโมทสูตรต่อไปเมื่อกี้ทำสงฆ์ให้แตกทีนี้ก็ทำสงฆ์ให้สามัคคีนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสังฆสามัคคีนะครับการทำสงฆ์ให้สมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะครับดูความภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกันอยู่ย่อมไม่มีการบาดหมางซึ่งกันและกันไม่มีการบริพาทซึ่งกันและกันไม่มีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสังฆสามัคคีนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใสและชนผู้เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะความสมัครสมานสามัคคีปรองรองนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขนะครับถ้าหมู่คณะพร้อมเพรียงนี่มีความสุขนะครับและการอนุเคราะห์ซึ่งหมู่ผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขผู้ยินดีแล้วในหมู่ผู้พร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมะอันเกษมจากโยคะผู้นั้นกระทำหมู่ให้พร้อมเพรียงกันแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเห็นไหมถ้าทำสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยนะได้บุญตลอดกับอย่างนั้นเถอะบทว่าเอกธรรมโมได้แก่ธรรมะเป็นกุศลคือเป็นธรรมะไม่มีโทษอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็หากว่าความวิวาทจะเพิ่งเกิดขึ้นในสงฆ์นี้ว่านี้ธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมเป็นต้นในข้อนั้นวินยูชนใคร่ครวญควรสำเนียกคือศึกษาว่าข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือการวิวาทนะเมื่อเจริญขึ้นเพิ่งเป็นไปเพื่อความร้าวรานแห่งสงฆ์หรือเพื่อความทำลายสงฆ์นี่นี่แหมถ้ากลุ่มนี้เริ่มทะเลาะกันแล้วนะลุกลามใหญ่โตแน่นะวินยูชนไข้ครวญดูแล้วโอ้โหนี่หนักๆเข้าจะถึงขนาดสังฆเภทนะเนี่ยหากว่าอธิกรณ์นั้นตนเองตั้งขึ้นยกขึ้นตั้งไว้เองนะเรื่องนี้ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นนะควรรีบงดเว้นจากอธิกรณ์นั้นเหมือนเหยียบไฟฉะนั้นเหยียบไฟก็รีบชักเท้าออกซะนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีทุกข์มีโทษอ่ะนะเมื่อถูกคนอื่นยกอธิกรณ์ขึ้นหากสามารถจะสงบอธิกรณ์นั้นด้วยตนเองพึงพยายามไปเสียให้ไกลปฏิบัติเหมือนอย่างที่อธิกรณ์นั้นจะสงบลงนะคือไอ้คำว่าไปนี่ก็คือไปเพื่อให้อธิกรณ์สงบนะครับไม่ใช่โหรีบหนีไปเลยไม่ใช่งั้นหมายความว่าเข้าไปปฏิบัติให้อธิกรณ์สงบนะครับ ไปเสียให้ไกลมันมีคำว่าไกลด้วยนะครับอ่านแล้วให้ฟังยังไงดูเหมือนจะไม่ใช่เข้าหา ครับแต่คือหมายถึงว่าไปทำให้อธิกรณ์เนี่ยสงบระงับนะครับนะคือพยายามให้อธิกรณ์เรื่องราวแบบนั้นเนี่ยนะไปให้ไกลว่างั้นเถอะอีกความหมายหนึ่งนะ ว่าพระภิกษุท่านรู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้อธิกรณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อท่านไปจากที่นั่นแล้วอธิกรณ์จะสงบอย่างนี้นี่ก็จะถือว่าน ี่ก็ควรไป ควรไป ครับแต่บางอย่างเนี่ยนะครับแก้ปัญหาด้วยการไปก็แก้ได้บางอย่างแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปดับนะคือปัญหาบางอย่างเนี่ยนะครับชักฟืนออกก็ดับแหละนะปัญหาบางอย่างต้องเอาน้ำไปรดนะครับเหมือนกับไฟไหม้นะแค่บางอย่างก็ชักฟืนออกก็ไฟดับแล้วบางอย่างก็ต้องเอาน้ำรดนะครับจึงจะดับนะครับ ไฟลุกแรงเราน้ำ ครับแต่หากไม่สามารถจะให้สงบด้วยตนเองได้ความวิวาทนั้นยังเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่สงบลงได้ก็ขอให้เพื่อนสัพพรหมจารีผู้ใคร่การศึกษาผู้เหมาะสมในเรื่องนั้นช่วยเหลือระงับอธิกรณ์นั้นโดยธรรมโดยวินัยโดยสัทธุศาสตร์พึงให้อธิกรณ์สงบอย่างนี้นะครับถ้ามีปัญหาก็มีคนแก้ได้ก็ให้เขามาแก้ให้นะครับเมื่ออธิกรณ์สงบอย่างนี้กุศลธรรมอันทำความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ท่านประสงค์เอาว่าเอกธรรมในที่นี้คือบุญที่เกิดจากการทำสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยนะจริงอยู่กุศลธรรมนั้นปลดเรื่องธรรมะเศร้าหมองอันจะนำสิ่งไม่เป็นประโยชน์และความทุกข์อันควรเกิดของภิกษุทั้งหลายผ ผู้ฝักฝ่ายทั้งสองข้างเกิดความสงสัยกันของภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ดำรงอยู่ด้วยความประพฤติตามภิกษุเหล่านั้นของอารักขาเทวดาเหล่านั้นตลอดถึงเทพและพรหมแล้วนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขให้แก่โลกพร้อมด้วยเทวดาเพราะกุศลธรรมนั้นเป็นเหตุแห่งกองบุญที่หลั่งไหลแห่งกุศลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอกธรรมโมภิกขเวโลกเกอุปัชมาโนอุปัชติปหุชนะหิตายะเป็นต้นที่แปลว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากคือการทำสงฆ์ให้สามัคคีปรองดองสมัครสมานกลมเกลียวกันประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนะครับไม่ใช่สมัครสมานสามัคคีกันแล้วร่วมทำบาปอกุศลนั่นไม่ใช่หมายถึงร่วมประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนั่นเองนะครับพึงทราบเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นั้นโดยนัยยะตรงกันข้ามกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในสูตรก่อนนะครับโดยอรรถะบทว่าสังฆสสามัคคีได้แก่ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์คือความไม่มีแตกกันความมีธรรมะอย่างเดียวกันและความมีอุเทศอย่างเดียวกันนะครับคือสงสามัคคีก็มีธรรมะศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกันนะครับอุโบสถปาติโมกข์เป็นต้นก็ร่วมสวดร่วมเรียนร่วมศึกษาด้วยกันนั่นเองในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าสุขาสังฆะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขเนี่ยนะครับได้แก่ความสามัคคีท่านกล่าวว่าเป็นความสุขเพราะความสามัคคีเป็นปัจจัยแห่งความสุขเหมือนที่ท่านกล่าวว่าสุโขพุทธานังอุปาโทนะครับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสุขหรือว่าความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขนะครับเพราะเป็นปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุขบทว่าสมัคคานันจะนุคโหได้แก่การอนุเคราะห์ผู้พร้อมเพรียงกันด้วยการอนุโมทนาในความพร้อมเพรียงกันคืออนุรูปแก่สามัคคีอธิบายว่าการถือเอาคือดำรงไว้เพิ่มกำลังให้โดยอาการที่ผู้พร้อมเพรียงเหล่านั้นจะไม่ละความสามัคคีนะครับคือส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวปรองดองกันนะครับดูอะไรจะมีปัญหาหนักนิดเบาหน่อยก็เข้าไปแก้ไขเป็นต้นเนี่ยนะครับให้หมู่คณะให้สงฆ์เนี่ยพร้อมเพรียงกันโดยธรรมโดยวินัยโดยอุเทศเป็นต้นนะครับบทว่าสมัคคังกัตวานะได้แก่กระทำหมู่ที่แตกกันหรือถึงความร้าวการให้พร้อมเพียงกันคือให้มีความเกื้อกูลกันบทว่ากัปปังได้แก่อายุกัปนั่นเองบทว่าสักคัมหิโมดติได้แก่ครอบงำเทวโลกเหล่าอื่นในกามาวจรเทวโลกโดยฐานะสิบเสวยทิพยสุขคนที่ทำบุญประเภทนี้นะครับพอไปเกิดเป็นเทวดาก็เหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นสิบอย่างนะครับคืออายุวรรณะสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนะครับเด่นเนื้อเทวดาอื่นๆย่อมบันเทิงคือย่อมเสวยย่อมเล่นด้วยความสำเร็จที่ตนปรารถนาแล้วนะเนื่องจากทำบุญทำให้สงสามัคคีไว้แล้วก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถชำระอธิกรณ์ทำให้หมู่คณะสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเนี่ยนะคนเหล่านี้จะได้รับบุญมหาศาลนะครับนะแสดงว่ายินดีนะถ้านี้ก็มีโอกาสก็นิมนต์นะครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับปุคคละสูตรว่าด้วยจิตคุณมัวพาไปสู่ทุกขติสูตรนี้น่าสนใจนะครับสูตรนี้ว่าดูจะได้ใช้กันทุกคนนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตขุ่นมัวด้วยจิตอย่างนี้แล้วนะถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงกระทำกาละไซเขาถูกกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาขุ่นมัวนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัวแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนี้นะครับถ้าจิตเศร้าหมองแล้วครับจึงตกนรกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตขุ่นมัวได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายในสำนักของพระองค์ว่าถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงกระทำกาละไซเขาพึงเข้าถึงนรกเพราะจิตของเขาขุ่นมัวเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนถูกนำมาทอดทิ้งไว้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่ทุกขติเพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัวนั่นแลตกนรกเนี่ยนะครับไม่มีใครทำให้หรอกครับเพราะจิตตัวความเศร้ามองนั่นแหละเราทั้งหลายก็นึกว่ายมพบาล นะครับเป็นผู้ตัดสินให้ตกนรกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเจตนาที่เป็นบาปเป็นกรรมของเรานั่นแหละครับที่เป็นไปกับอกุศลตัวนั้นแหละเป็นเหตุแห่งการตกนรกนะครับอันอัตถกถามีเรื่องเล่าว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสสูตรนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญมากบางคนทำบาปมากบางคนทำปะปนกันทั้งสองอย่างในบุคคลเหล่านั้นคนที่ทำบาปคือทั้งทำบุญทั้งสองเนี่ยนะครับปะปนกันทั้งสองอย่างเนี่ยพบหน้าจะเป็นอย่างไรเกิดมาดีก็ทำกรรมชั่วก็ก่อนะครับบุญก็ให้นะวันธรรมดาก็ฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะครับวันพระวันเจ้าก็รักษาศีลฟังธรรมเนี่ยนะวันธรรมดาก็ทำชั่วอีกอย่างเงี้ยสลับกันไปลักษณะนี้ตลอดชีวิตเนี่ยนะชาติหน้าจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าพระภิกษุก็ศีลก็รักษาบ้างสวดมนต์ภาวนาก็เอาอ่ะนะเอาหมดอ่ะดีชั่วสลับกันทำกันหมดนะครับถ้าอย่างเงี้ยคติน่าจะเป็นยังไงลำดับนั้นพระศาสดาเสด็จไปยังธรรมสภาประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน์ที่เขาจัดไว้แล้วได้สดับถ้อยคำนั้นเมื่อจะทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มีจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้ตายทุกขติเป็นอันหวังได้นะครับถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายเนี่ยหวังได้นะครับคือจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้ตายจิตนั้นไม่ใช่เป็นตัวนำเกิดนะครับแต่เป็นอุปนิสัยให้เกิดในนรกแต่ไม่ใช่กรรมในขณะนั้นนะเป็นตัวนำเกิดนะครับกรรมชั่วกรรมดีที่ทำไว้ก่อนๆ นั่นแหละเป็นตัวนำเกิดเพราะว่าจิตก่อนตายนี่นะครับเป็นเหมือนกับเปิดประตูนะครับเปิดถ้าจิตเศร้าหมองก็เปิดประตูนรกให้ถ้าจิตผ่องใสในเวลาใกล้ตายก็เปิดประตูสวรรค์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่จิตก่อนตายเหมือนกันเถอะท่านผู้ที่ฝึกฝนพัฒนาจิตมาดีก็จะตรงนี้ก็จะแก้ไขได้นะครับสำหรับคนที่ทำมาทั้งดีทั้งชั่วนะท่านวิธีสำคัญที่สุดก็คือฝึกจิตเอาไว้ตั้งแต่ก่อนตายเลยนะครับในชั้นต้นเลยก็ต้องเนี่ยมองเห็นดอกไม้กุศลจิตจะเกิดได้ยังไงเห็นดอกไม้ก็พยายามน้อมนึกเป็นพุทธบูชาให้ได้นะครับบ่อยๆ อย่างเงี้ยนะเห็นอะไรก็น้อมนึกให้เป็นไปกับกุศลให้ได้นะครับเห็นกุฏิเสนาสนะก็นึกถึงพวกที่ทำบุญประเภทถวายเสนาสนะเป็นทานเห็นที่อยู่เห็นอาศัยเห็นเสือเห็นศาสตร์เห็นมุ้งหมอนเห็นอะไรเนี่ยนะครับเห็นลูกเห็นหลานต้องฝึกคิดให้เป็นกุศลให้ได้ให้หมดนะครับไม่ฝึกไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับก่อนตายเนี่ยพระก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะพระที่ตกนรกก็มีเหมือนกัน เราเป็นพระก็ได้เปรียบสิครับเพราะว่าเห็นแต่พระพุทธรูปเห็นเจดีย์เห็นวิหารเห็นอารามเห็นพระภิกษุก็ได้เปรียบเนาะ โดยสีนี่นะครับได้เปรียบนะครับแต่จิตนะครับถ้าไม่อบรมมาก็ลำบากเหมือนกันคือเน้นการอบรมจิตเป็นหลักนะครับเพราะว่าผู้ที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้มีเมตตาเสมอไปนะครับเห็นพระเนนด้วยกันนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีเมตตาต่อท่านใช่ไหมครับบางคนก็นึกตำหนิองค์นั้นก็ไม่ดีองค์นี้ก็เลวเนี่ยนะครับเพราะว่าภาพเดียวมันอยู่ที่การสะสมของจิตนะครับอยู่ที่การฝึกของจิตมาเป็นประมาณนะครับคือชมโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะถ้าผู้ที่น้อมเอียงที่จะเจริญเมตตาเห็นพระเพื่อนภิกษุสามเณรก็นึกอะไรนะมุทิตาด้วยโอ้ดีเนาะท่านมีบุญได้บวชได้ศึกษาเล่าเรียนนะก็ให้เจริญเจริญนะให้บวชอยู่นานๆเป็นต้นนะครับนึกอวยชัยให้พรเนี่ยนะแต่ท่านนึกตำหนิมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกันครับ แต่ก็ต้องฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับเอาเป็นอัธยาศัยนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าอิทะสัพนะครับอิทะสัพเป็นนิบาตในการชี้ถึงที่อยู่นะครับอิทัสสัพในพระไตรปิฎกมีใช้หลายความหมายนะครับในบางแห่งหมายถึงที่อยู่เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิเทวะติธมานัสสะเทวภูตัสสะเมสโตแปลว่าเมื่อเราเป็นเทพสถิตอยู่ณเทวโลกนี้หรือว่าอิทัสสัพบางทีก็หมายถึงพระศาสนานะครับเช่นบทว่าอิเทวะภิกขเวสมโนอิทัสทุติโยสมโนนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะมีในศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่2มีในศาสนานี้เท่านั้นอันนี้คำว่านี้ ป็นชื่อของศาสนาหมายถึงชี้ถึงศาสนาบางทีก็หมายถึงทำบทให้เต็มเฉยๆนะครับเช่นอิทาหังภิกขเวพุทธาวีอัสสังปวาริโตแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอันทายกขอร้องแล้วพึงฉันส่วนอิทาสับบางแห่งนี่หมายถึงโลกเช่นอิทาตถาคตโลกเกอุปันโนอิทานี่หมายถึงโลกนี่นะครับนะว่าพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เพิ่งเห็นว่าในสูตรนี้หมายถึงในโลกแม้นี้เท่านั้นพุทธพจน์ที่ว่าไงครับว่าเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้หมายว่าสัตว์ในโลกนี้นะผู้มีจิตคุณมัวพระองค์เนี่ยใช้เจโตปริยญาณเป็นต้นนะกำหนดถ้าว่าสมัยนั้นเนี่ยบุคคลนี้พึงกระทำกาละไซเขาถูกกรรมของตนเนี่ยซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาขุ่นมัวเหมือนเอาไปเทขยะทิ้งเลยนะเขาบอกว่าถ้าตายแล้วตกนรกเหมือนเอาขยะไปเททิ้งเหมือนกันเถอะเพราะจิตเขาเศร้าหมองในเวลาใกล้ตายบทว่าบุคลังปุคลังเนี่ยบุคคลเนี่ยนะครับแปลว่าสัตว์นะครับบุคคลเนี่ยบางแห่งหมายถึงสัตว์นะจริงอยู่สัตว์ท่านเรียกว่าบุคคลเพราะยังกุศลอกุศลและวิบากของกุศลอกุศลเหล่านั้นให้บริบูรณ์ตามปัจจัยเพราะอำนาจความตายกลืนกินก็คือสรุปแล้วก็ไปตามบุญตามบาปว่างั้นเถอะแล้วแต่บุญบาปจะพาไปสุดแท้แต่ปัจจัยว่างั้นน่ะนะอันนี้จะพูดโดยรวมๆนะครับพูดโดยรวม ๆแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจิตเศร้าหมองเหมือนขยะ มันไปเทขยะ เหมือนไปเทขยะผมตีความอย่างนี้ถูกหรือเปล่าก็คือจิตของเราขณะนั้นเนี่ยมันถูกกิเลสเข้ากลุ่มลุมนะมันก็เหม็นโชเหมือนกับขยะมันเน่ามันเสียมันไม่ควรแก่การจะเก็บต่อไปมันก็เอาไปเททิ้งอะไรอย่างงี้ถูกหรือเปล่า ครับกรรมอย่างอื่นๆก็พาไปนรกเลยนะ แล้วจิตที่มันผ่องใสมันควรจะเป็นยังไง ครับสูตรข้างหน้าครับ อ๋อเล ย ครับ นะบทว่าปทุสจิตตังนะครับที่บอกว่าจิตเนี่ยนะครับอันโทษปทุสร้ายเนี่ยนะครับได้แก่จิตคุณมัวด้วยความปทุสร้ายด้วยความอาฆาตนะอย่างหนึ่งก็คือเช่นโทสะในเวลาใกล้ตายนั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งปทุสจิตตังได้แก่มีจิตคุณมัวด้วยราคะเป็นต้นอันเป็นโทษนะครับเช่นราคะเกิดขึ้นเวลาใกล้ตายริษยาเกิดขึ้นเวลาใกล้ตายนะครับมานะเกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายทิฏฐิเกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปอบายแน่นอนนะครับไปอบายทุคติวินิบาตแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ 100% เลยครับถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายนะถ้าไม่กลับจิตนะ ใช่ครับเพราะว่าปุถุชนเราเนี่ยเราเสพคุณกับอกุศลมากกว่ากุศลนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์มันมีสูงที่มันจะเป็นอกุศลมากกว่าเสียงไอ้เสียงตรงเนี้ย เดี๋ยวผมจะเอาสูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังนะครับในอังคุตรนิกาย32 33นะ2เนี่ยคือพูดถึงว่าผู้ที่ไปอบายเนี่ยมากจริงๆนะครับ ขนโคอะไร ครับแล้วขนโคกับเขาโคบางแห่งก็บอกว่าเหมือนกับแผ่นดินกับฝุ่นในเล็บนะครับพระองค์ได้ช้อนฝุ่นขึ้นมาในเล็บนะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าฝุ่นกับเล็บฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินนี่ไหนยังมากกว่ากันภิกษุก็บอกโอ้โหฝุ่นในเล็บหน่อยเดียวแผ่นดินใหญ่กว่าแต่ว่าแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ที่จะไปอบายทุคติวินิบาตก็พอๆกับแผ่นดินเหมือนกันนะครับน้อยมากนะครับที่จะไปสู่สุคติเนี่ยนะครับ มันเป็นเพราะอะไรอาจารย์เราฟังแล้วผมมันไม่สลดเลย ก็ตรงนี้นี่นะครับเชื่อไหมครับถ้าหากว่ามีกล้องนะในหนังสือที่หมอเขาให้มากล้องจุลทรรศน์นะบนศีรษะของเรานะครับมีสัตว์เป็นหมื่นหมื่นตัวบนศีรษะเนี่ยนะครับที่นอนของเราเนี่ยนะครับตามพรมทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมีไรฝุ่นเนี่ยนะถึงจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดขนาดไหนก็ดูดได้แค่ 2% อยู่ในนั้นไม่รู้กี่ล้านตัวนะครับสัตว์นี่มหาศาลแล้วก็ส้วมหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่เท่าไหร่นะครับแต่ละคนแต่ละแห่งมดในกรในจอมปลวกเนี่ยนะครับมดจอมปลวกพวกผึ้งพวกตั๊กแตนนะครับหรือว่าเข้าไปในป่านี่ยุงนะครับอย่างเช่นหน้าเจดีย์เราเนี่ยนะเดินไปนี่ได้ยินเสียงหึ่งทันทีเลยนะครับมันมากขนาดไหนครับนะทีนี้เมื่อเทียบกับสุขคติเมื่อเทียบกับมนุษย์ล่ะครับอย่างบนดอยธาตุเนี่ยนะบนดอยที่เราอยู่เนี่ยนะถ้าชีวิตของมนุษย์มี5ที่เหลืออบายทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมากขนาดไหนมันประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะการทรงจำแล้วก็การเอาไปใคร่ครวญสาธยายต้องฝึกให้ได้ แล้วก็พยายามเอาสิ่งที่สาธยายเนี่ยนะสงเคราะห์ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับนะประมวลความรู้ที่เราสวดหรือสาธยายที่เราคิดเนี่ยนะสงเคราะห์มาในโลกของสิ่งที่เป็นจริงนะครับเช่นเรื่องศีลหรือเรื่องสมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยนะครับพยายามสงเคราะห์ทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงไปกับทุกๆอารมณ์นะครับว่าสิ่งนี้สามารถเป็นศีลได้ยังไงเป็นสมาธิได้อย่างไรแล้วก็เป็นปัญญาได้อย่างไรมันต้องใคร่ครวญจริงๆอ่ะนะถ้าหากว่าเป็นโยมทั้งหลายก็ต้องหมั่นใคร่ครวญในลักษณะเป็นทานศีลภาวนาอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นของพระภิกษุเราก็ขึ้นต้นที่ศีลเลยนะครับขึ้นต้นที่จตุปาริปาริสุทธิศีลเลยนะครับแต่ละอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต่อด้วยสมถะวิปัสสนาได้อย่างไรถ้าหากว่าสงเคราะห์อันนี้ไม่ได้ก็ยากที่จะปฏิบัติหรือว่าอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับถ้าสงเคราะห์ลงศีลไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยชื่อว่ารั่วแล้วนะครับเพราะว่าศีลนี่เหมือนแผ่นดินถ้าทุกๆอารมณ์ใดที่เราไม่สงเคราะห์ศีลลงไปในอารมณ์นั้นเนี่ยนะครับพอได้รับอารมณ์นั้นเมื่อไหร่กุศลศีลเราก็ร่วงไปเมื่อกุศลศีลร่วงแล้วเนี่ยนะครับหรือกุศลศีลไม่เกิดนะชื่อว่าร่วงนะคำว่าร่วงก็คือไม่เกิดอ่ะเมื่อกุศลศีลไม่เกิดในอารมณ์นั้นสมถะก็เกิดไม่ได้วิปัสสนาก็เกิดในอารมณ์นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้เอาได้พิจารณาในอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการพิจารณานี้บ่อยๆก็จะเห็นคุณค่าของกุศลศีลมากขึ้นเพราะจิตเป็นไปกับกุศลศีลมากขึ้นนะแต่อัตถะที่สำคัญของศีลเนี่ยควรจำเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าศีลเนี่ยอัตถะว่าอะไรอันนี้ต้องให้แม่นตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่งั้นคิดไปคิดมาก็จะห่างจากสภาวะของศีลเพราะว่าตัวศีลนั้นได้แก่ตัวอุปทารนังนะครับกับสมาทานังคือศีลเนี่ยอัตถะของศีลตรงๆเรียกว่าศีลณะนะครับคำว่าศีลณะนี้หมายถึงสมาทานังนะครับกับอุปทารนังศีลณะเนี่ยนะครับแปลว่าศีลณะเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะหนึ่งคือควบคุมทางกายและวาจาไม่ให้กำเริบนะครับไม่ให้กำเริบออกมาเกลื่อนกลนด้วยโทษทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่สำรวมตาก็คือตาเนี่ยไม่กลิ้งเกลือกไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับบุคคลที่สำรวมกายวาจาก็ลักษณะนั้นลักษณะนี้เรียกว่าสมาทานังแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกอุปทารนังครับคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยคือลักษณะของศีลนะครับอุปทารนังคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในวิเวกถาว่าพีชคามและภูตคามเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าจะงอกก็งอกบนแผ่นดินกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ต้องมีศีลนี่แหละเป็นเครื่องรองรับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆเนี่ยก็ต้องหมั่นสงเคราะห์ลงศีลทีนี้ศีลเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นศีลณะและอุปทารณะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะที่น่าคิดคือจารีตกับวารีตนะครับส่วนไหนที่ต้องงดเว้นส่วนไหนที่ต้องเข้าไปประพฤตินะครับถ้าหากว่าส่วนที่เรางดเว้นได้ก็ไม่มีโทษอย่างหนึ่งละแต่บางส่วนนี้ต้องเข้าไปประพฤติถ้าหากว่าประพฤติไม่ได้ก็อย่าหวังว่ากุศลจะเจริญนะครับเพราะว่าเครื่องรองรับนั้นๆไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าไปประพฤตินี้ก็นับว่าเป็นศีลมีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าศีลเนี่ยไม่ได้หมายคำว่าเว้นอย่างเดียวนะครับแปลว่าต้องเข้าไปประพฤติด้วยนะพันทั้งเว้นทั้งเข้าไปประพฤตินั้นมีคุณลักษณะคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติให้เพียงพอหรือเว้นไม่เพียงพอเนี่ยนะครับความปลื้มอกปลื้มใจก็ไม่มีนะครับยกตัวอย่างนะวันหนึ่งเรานั่งเฉยๆอะไรก็ไม่ทำเลยนะถามว่าศีลเราดีไหมนะศีลประเภทเว้นเนี่ยดีแต่ประเภทที่จะต้องไปประพฤติปฏิบัติไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ความปีติปราโมทย์อะไรเลยนะครับจึงไม่เกิดความปราบปลื้มใจอะไรสักอย่างเนื่องจากข้อประพฤติไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความสุขนะตามลักษณะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความสุขแต่ทีนี้ถ้าหากว่าง้อยเงาซึมเครียดเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่กุศลศีลแล้วนะครับขอให้รู้เถอะว่า ศีลที่เรารักษาน่าจะผิดพลาดแล้วนะครับมันทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน ่นิมนต์จันทร์ช่วยยกตัวอย่างจาริตศีลกับวาริตศีลนะครับ ในด้านของวาริตศีลนะครับก็คือปาติโมกหัวข้อที่ต้องเว้นนะเช่นปาราชิกเนี่ยต้องเว้นนะสังฆาทิเศษเนี่ยต้องเว้นนะทีนี้ถ้าอาบัติต่ำรองลงมาเนี่ยต้องเข้าไปประพฤตินะครับบางอย่างต้องเข้าไปประพฤติเช่นต้องทำกัปปิยังอย่างเงี้ยนะถ้าพวกผลหมากรากไม้ต้องเข้ากับไปทำกัปปิยังอันนี้เป็นจารีตครับต้องประพฤตินะครับหรืออีกในย่านหนึ่งเลยนะครับการเกี่ยวข้องกับสมณะทั้งหลายเนี่ยนะที่เราเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยนะมีสิกขาบทอย่างหนึ่งที่เราต้องเว้นนะครับที่เราต้องเว้นหมายความว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อให้ผิดวินัยเนี่ยนะอันนั้นต้องเว้นเอานะครับเช่นจะไปพูดโอมาสวาทจะไปพูดเป็นทุพภาสิทธ์เนี่ยนะอันนี้ต้องเว้นนะถ้าโดยเฉพาะคำพูดแต่เราต้องประพฤติวจีสุจริตนะครับเนี่ยนะต้องเข้าไปประพฤติวจีสุจริตในสหธรรมิกทั้งหลายอันนี้นะอันนี้ก็เป็นศีลนะครับการใช้วจีสุจริตทุกครั้งก็เป็นศีลที่จะต้องเข้าไปประพฤติเอาเวลาเราจะพูดนะต้องพูดให้เป็นวจีสุจริตนะครับแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่นั้นนะครับเราเกี่ยวข้องกับบาตรจีวรนะครับศีลก็อยู่ที่บาตรและจีวรเกี่ยวข้องกับพื้นศีลก็อยู่ที่พื้นเกี่ยวข้องกับพระเจดีย์ศีลก็อยู่ที่พระเจดีย์เกี่ยวข้องกับห้องน้ำศีลก็อยู่ในห้องน้ำนะครับเกี่ยวข้องกับเพื่อนสหธรรมิกเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับเป็นพระพรรษามากพรรษาน้อยก็ศีลก็อยู่ตามนั้นตามสมควรนั้นๆ นะครับแม้กระทั่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีศีลอยู่ตามนั้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าบุคคลผู้ประสงค์จะแสวงหากุศลศีลก็จะมีศีลให้ประพฤติในนั้นอย่างมหาศาลบุคคลที่ประพฤติตามนั้นได้ก็จะสามารถไม่เดือดร้อนใจนะครับถามว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องประพฤติแค่ไหนนะครับสังเกตดูว่าลองประพฤติเลยหลายลักษณะด้วยกันเอากุศลจิตเกิดขึ้นเป็นประมาณนะครับอันสมณะเพศนั้นสามารถทดลองได้หลายเรื่องนะครับทดลองประพฤติตามขอบเขตควรจะแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับในการเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือหมั่นสงเคราะห์ว่าเป็นศีลข้อไหนเป็นศีลอะไรเนี่ยนะครับเมื่อเรา ประพฤติแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาไปอ่านพระวินัยปิฎกใหม่เนี่ยนะจะมองเห็นอะไรก็เป็นศีลไปหมดเลยนะครับมองเห็นอะไรก็เป็นศีลไปหมดเพราะจิตที่ปรารภเป็นไปกับศีลนะครับแสดงว่าเรามีความเคารพในพระผู้มีพระภาคถ้ามีความเคารพในพระผู้มีพระภาคแล้วประพฤติตามพระองค์ก็แสดงว่าตถาคตโพธิสัตว์ทาเนี่ยเราดีนะครับตถาคตโพธิสัตว์ทาดีศีลก็ดีทีนี้คนที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยนะครับคนนั้นจะตามระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดได้เยอะนะครับคนมีศีลดีเนี่ยจะระลึกว่าเคยพลาดอะไรเคยทำอะไรเนี่ยนะจะระลึกได้เยอะเพราะฉะนั้นในวิสุทธิมรรคท่านจึงอธิบายว่าผู้ที่รักษาศีลดีเนี่ยนะครับจะได้อุปนิสัยคือปุพเพนิวาสานุสติญาณนะครับจะฝึกระลึกสิ่งที่เป็นอดีตนะครับจะฝึกระลึกมันเป็นเหตุแห่งปุพเพนิวาสานุสติญาณคนที่รักษาศีลดีนะครับศีลเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งเจตนานี่เป็นศีลเมื่อเจตนาเป็นตัวศีลเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้เจตนานี่เป็นกรรมนะกรรมนี่ให้ผลนะกรรมแต่ละอย่างให้ผลนะถ้าเราละเมิดทุศีลออกไปเนี่ยกรรมเหล่านี้มีผลนะเมื่อกรรมเหล่านี้เป็นต้นมีผลเนี่ยนะครับจุตูปปาตญาณก็จะแม่นนะเป็นเหตุแห่งจุตูปปาตญาณด้วยนะครับเพราะว่ากรรมมสกตาจะดีนะเพราะว่าศีลคือเจตนาเจตนาก็ได้แก่กรรมนั่นเองนะครับมันรักษาศีลก็คือเท่ากับรักษาเจตนารักษาเจตนาก็เท่ากับรักษากายกรรมรักษาวจีกรรมนั่นนะครับซึ่งมีมโนกรรมนั่นแหละเป็นเหตุเป็นมูลนะครับเพราะฉะนั้นจุตูปปาตญาณเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็จะคล่องขึ้นนะครับก็หัดคิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมถ้าคนทำกรรมดีเนี่ยสมควรปฏิสนธิที่ไหนถ้าคนทำกรรมชั่วควรจะปฏิสนธิที่ไหนถ้าหากว่าทุศีลเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดในที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเอาเรื่องศีลเอาคุณของศีลมาตรึกแบบนี้บ่อยๆนะครับคนมีศีลสุขติใช่ไหมก็เท่ากับเอาเรื่องสุขติมาตรึกมากๆละทุศีลทุคติก็เท่ากับเอาเรื่องทุคติมาคิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้สะสมอุปนิสัยเพื่อจุตูปปาตญาณ ทีนี้ผู้ที่จะตรัสรู้ทำอย่างไรเสียก็ต้องมีศีลเนี่ยเป็นเครื่องรองรับนะครับการที่จะพิจารณาอริยสัจทั้งหลายคุณธรรมคือศีลเนี่ยเป็นเครื่องรองรับเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงเป็นอุปนิสัยให้บรรลุอาสวัคคายานเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงได้อุปนิสัยคือวิชา3นะครับถ้าผู้มีศีลดีนะแล้วก็คนที่มีศีลดีมีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่โกรธนะครับมีลักษณะอโทสะจะมีกำลังมากเพราะศีลนี่จะต้องอาศัยขันติสังวรเนี่ยสูงนะครับถ้าหาว่าขาดขันติสังวรเป็นต้นก็ยากที่จะรักษาศีลได้นะครับนั้นก็เท่าได้ข่าวว่าศีลนิเทศก็จะเอามาส่งมาให้มาหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นิมนต์ศึกฟังดูนะครับในศีลนิเทศในวิสุทธิมรรคนะครับที่ได้บรรยายเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นคือที่ต้องการขับเน้นมากก็คือเรื่องการเอามาตรึกนะครับเอามาไข้ครวนโยมบางท่านเล่าว่ามันเป็นการตอกย้ำอย่างดีเลยนะครับการตรึกเนี่ยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆธรรมะหมวดใดที่เราได้เอาไปตรึกแล้วนะธรรมะหมวดนั้นดูเราจะคล่องแคล่วเมื่อเทียบกับธรรมะที่เราไม่เคยเอาไปตรึกเลยไม่เคยเอาไปไข้ควรไม่เคยเอาไปพิจารณานะครับมีความแตกต่างกันมากนะอันธรรมะไหนที่เราได้ไปเพ่งไปไข้ควรไปพิจารณาตามตรึกตามตรองด้วยใจแล้วนี่โอ้เนี่ยนะมันอาจหามเหลือเกินนะครับแต่ถ้าอะไรที่ไม่เคยตรึกเนี่ยนะครับเหมือนกันหนังสือไม่เคยอ่านเนี่ยเห็นแล้วก็เสียวนะครับเขาบอกว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนยากที่สุดก็คือเล่มที่ไม่เคยอ่านนะครับนะเขาจะลักษณะนั้นนะครับแล้วอัฏฐะของศีลคือศีลนะที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าว่าตัวศีลได้แก่เจตนาศีลตัวศีลนะเมื่อกี้อัฏฐะคือศีลนะครับแต่ตัวศีลได้แก่เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลนะครับมีอยู่4อย่างนะครับอันนั้นตัวศีลแต่อัฏฐะของศีลคือศีลนะกับอุปทารณะนะครับนะส่วนลักษณะของศีลกับอัฏฐะของศีลนี่อันเดียวกันคือศีลนะเหมือนกันศีลนะขยายเป็น2อย่างนะคืออุปทารณะกับสมาทานะทีนี้ต่อไปว่าศีลเนี่ยนะครับหน้าที่หรือกิจของเขาเนี่ยนะครับกำจัดโทษทางกายและทางวาจานะครับถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษนะครับอันนี้กิจของเขาสมบัติของเขาก็คือไม่มีโทษนะครับถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษศีลนะครับกิจหน้าที่ของศีลคือกำจัดโทษทางกายและทางวาจาแล้วก็ศีลเนี่ยนะครับมีความสะอาดทางกายวาจาและใจเป็นอาการปรากฏงั้นคนมีศีลก็จะมีความสะอาดนะครับสะอาดทางกายวาจาและใจส่วนเหตุใกล้ของศีลก็ได้แก่หิริและโอตตัปปะนะครับผู้ที่มีหิริโอตตัปปะมากคนนั้นก็จะมีศีลได้มากรักษาศีลได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าศีลเหล่านี้ถ้ามาแบ่งเป็นประเภทแล้วก็ประเภทที่น่าสนใจอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือจารีตศีลกับวารีตศีลนะครับทั้ง2อย่างนี้ก็ต้องเอามาไข้ครวนบ่อยๆนะครับในสิ่งเดียวกันเนี่ยบางอย่างเป็นจารีตบางอย่างเป็นวารีตนะครับส่วนนี้ข้อห้ามนะส่วนนี้ข้อต้องประพฤตินะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับ ผมลืมแล้ววารีตกับจารีตเนี่ย คืออันนี้ จารีตคือเข้าไปประพฤติ จารีตเนี่ยประพฤตินะครับ วารีตเว้น เว้นครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะครับทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้ห้ามขโมยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นวารีตแต่ถ้าหากว่าเห็นของมีค่าในวัดต้องเก็บไว้ให้เจ้าของอันนี้เป็นจารีตที่ต้องประพฤตินะครับพวกวัด14นะครับอุปชัยวัดอาจารยวัดอันเตวาสิกวัตรสัทธิวิหาริกวัตรนะครับคมิกวัตรอาคันตุกะวัตรเสนาสนวัตรชันตาคารวัตรนะครับปินตะกะนะเวชกุฏีวัตรนะครับวัดในเรือนไฟเป็นต้นพวกนี้ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปินทปาบินทบาทนี่เป็นทุรงครับเอาวัดเกี่ยวกับเรื่องการบิณฑบาตเรื่องว่าเช่นยืนเดินเวลาเดินบิณฑบาตจะต้องวางตัวยังไงเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นวัดแต่ว่าถ้าประพฤติว่าต้องบิณฑบาตเป็นวัดอันนั้นนะอันนั้นก็คือลักษณะของทุดงแต่ถ้าหากว่าวัดไม่เป็นวัดแต่ถ้าบิณฑบาตนะต้องประพฤติแบบนี้แบบนี้แบบนี้อั ันนี้ก็เป็นวัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นวัดในการนุ่งห่มหรือเสขียวัดทั้งหมดเลยนะครับเสขียวัดตั้งแต่เรื่องสมณะสารูป26นะครับนะสมณะสารูปเช่นการยืนการเดินเนี่ยนะครับการนุ่งการห่มทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโภชนะปฏิสังยุตอีก30เกี่ยวกับเรื่องการขบการฉันทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแล้วก็ธรรมเทศนาปฏิสังยุต16นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมแล้วก็ปกิณกะอีก3นะครับหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการถมน้ำลายการอุจจาระปัสสาวะหรือว่าอุจจาระปัสสาวะบนของสดเขียวเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวัดที่จะต้องประพฤติถ้าหากว่าวัดเหล่านี้เราไม่สามารถประพฤติให้บริบูรณ์นะครับเราเองก็ยังกินแหนงแคลงใจตัวเองเมื่อกินแหนงแคลงใจตัวเองก็ยากที่จะเจริญในธรรมนะครับเพราะว่ามันศีลเนี่ยนะครับถ้ารักษาได้ดีก็ไม่มีโทษให้ตำหนิเลยนะครับไม่มีโทษอะไรที่น่าตำหนิเลยนะตนเองก็ติเตียนตนไม่ได้ผู้อื่นใคร่ครวญดูแล้วก็ตำหนิไม่ได้นะครับแล้วพระผู้มีพระภาคสอนให้พิจารณาคุณธรรมอันนี้เนืองๆด้วยนะในอภินหปัจเวกคณะธรรมสูตรนะครับมี10ข้ออันข้อที่4กับข้อที่5ก็คือพิจารณาเรื่องศีลนี่แหละครับต้องหมั่นตรวจสอบถ้าทำได้เท่าไหร่ก็กุศลเจริญได้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกิจของเราเลยนะครับเค้าเรียกว่ากิจของตนเลยนะหน้าที่ของเราหรือภารกิจของเราจริงๆก็คือกุศลศีลนี่แหละครับขอทบทวนสูตรเมื่อเช้านะเมื่อเช้ามีอย่างอื่นระหว่างขั้นเลยไปกันยาวเลยนะครับก็ทบทวนในปุคละสูตรนะครับที่ว่าจิตคุณมัวพาไปสู่ทุกขติเนี่ยนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตขุ่นมัวด้วยจิตอย่างนี้แล้วถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงกระทำกาละไซเขาถูกกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาขุ่นมัวดูกว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัวแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและก็นรกนะครับเพราะฉะนั้นจิตใกล้ตายนี่นับว่าสำคัญมากนะครับอย่าไปปล่อยให้กิเลสคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเลยนะครับไอ้เวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ไม่หมั่นฝึกจิตตั้งแต่ใกล้ตายเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรึกเรื่องศีลมากๆก็จะดีก็จะมีคุณอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าฝึกแล้วเห็นอารมณ์อะไรมั่งที่ไม่เป็นไปกับศีลเห็นดอกไม้เห็นอะไรก็ช่างครับเห็นฝาเห็นลูกเห็นหลานเห็นเพื่อนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ตรึกเรื่องศีลบ่อยๆนะก็เห็นปุ๊บก็นะระลึกถึงศีลในนั้นก็สุขคติก็หวังได้แล้วนะครับเราลองยกตัวอย่างนะอย่างพันเตปาโมดเจออาจารย์สมชายอย่างเงี้ยถ้าจะผิดศีลน่ะผิดข้อไหนได้บ้างเอาข้อผิดก่อนเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วนะเป็นปราชิกอะไรได้บ้างข้อ1ได้มั้ยปราชิกข้อ2ทําไมจะไม่ได้ครับทวารปากกับทวารหนักอ๋อหมายความว่าถ้าเป็นได้ถ้าจะเป็นนะครับไม่พูดว่าจะไปทําแต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับล่วงละเมิดสิกขาบทไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าปาราชิกสิกขาบทที่1เนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยมีทวารแห่งปาราชิก3ทวารหนักทวารเบาแล้วก็ปากผู้ชายก็ทวาร2นะครับคือทวารปากกับทวารหนักนะครับ2ทวารนั้นก็เป็นวัตถุแห่งปาราชิกนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่านี่วัตถุปาราชิกนะแล้วตั้งใจมั่นว่าจักไม่ล่วงละเมิดอันนั้นเป็นศีลนะครับเห็นนะมันต้องรู้จักก่อนว่าอะไรเป็นศีลแล้วตั้งใจสมาทานนะจิตที่มั่นสมาทานอันนั้นเป็นศีลนะครับทีนี้ต่อไปถ้าสิกขาบทที่2ข้าวของเครื่องใช้ของท่านน่ะนี่นะมีทยจิตเนี่ยนะถ้ามีมูลค่าถึง5มาศกนี้เป็นวัตถุแห่งปาราชิกนะถ้าต่ำกว่า5มาศกก็เป็นทุลจัยนะครับถ้าเกิน1มาศกต่ำกว่า5มาศกเป็นวัตถุแห่งทุลจัยถ้าต่ำกว่า1มาศกเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเนี่ยเกี่ยวข้องกับปาราชิกข้อ2ข้อ3ล่ะครับเนี่ยนะถ้ามีจิตเนี่ยนะฆ่าหรือว่าพรรณนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นวัตถุแห่งปาราชิกข้อที่3ใช่ไหมครับ หรือไปกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมต่อบุคคลนี้นี่นะครับกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ไม่มีอยู่จริงก็เป็นวัตถุแห่งปาราชิกอีกเหมือนกันเพราะคนเดียวเนี่ยปาราชิกได้ทั้งสี่เลยนะนะครับทีนี้สังขาริเศษเป็นได้ไหมก็ดูนะครับสังขาริเศษอาจจะบางข้อก็ได้ตรงๆเช่นกล่าวกำจัดนะครับโจทย์ปาราชิกหามูลไม่ได้นะครับก็เป็นสังขาริเศษใช่ไหมครับหาเอกเทศบางแห่งหาเลศนะมาโจทย์ก็เป็นสังขาริเศษนะครับโจทย์ว่าเป็นปาราชิกนะครับมีทั้งสิกขาบท2สิกขาบทนะภิกษุที่กำจัดคุณของภิกษุอื่นด้วยอาบัติมีโทษถึงปาราชิกเนี่ยเป็นสังขาริเศษหรือว่าหาเลศบางแห่งแห่งอธิกรณ์ให้เป็นเลศแล้วกล่าวกำจัดเนี่ยนะครับก็เป็นสังขาริเศษที่พระทัพพระมารบุตรนะครับที่โดนพระฉัพพคีเล่นงานนะหรือว่าถ้าหากว่าไปชักสื่อเนี่ยนะครับให้ไปกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งก็เป็นวัตถุแห่งสังขาริเศษอีกเหมือนกันนะครับหรือเป็นสังขาริเศษเกี่ยวกับเรื่องนี่นะหาพรรคพวกเพื่ออะไรสังฆเภทเป็นต้นเนี่ยนะครับนะมันก็จะได้บางอย่างก็ได้โดยอ้อมๆบางอย่างก็ได้โดยตรงๆทีนี้ถ้านิสคีล่ะนะเอามาถ่ายดูนะครับนิสคีอ้าวจีวรนวักอย่างเงี้ยปัตตวักอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโกศียวักเนี่ยมันจะเข้าอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าปาจิตตีเนี่ยนะโดยเฉพาะตรงๆเลยก็คือประเภทพูดกระทบนะฮะพูดกระทบด้วยกระทบผิวพรรณหน้าตาศิลปะวิทยาฐานะความรู้เป็นต้นเนี่ยนะครับชาติตระกูลด้วยโทสะก็เป็นโอมาสวาทเป็นปาจิตตีถ้าประสงค์จะล้อเล่นค้ำเล่นๆไปก็เป็นวัตถุแห่งทุพภาสิทธิ์เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้มันมีวัดถ้าหากว่าอย่างอื่นนี่นะครับมีวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่จะต้องประพฤติด้วยกันไหมถ้าอยู่ปริวาสเนี่ยต้องประพฤติกับองค์อีกองค์หนึ่งยังไงเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เป็นจารีตศีลนะครับในปาติโมกส่วนใหญ่เป็นวารีตนะครับแต่ว่าในขันธกะวัดทั้งหลายเนี่ยโดยมากเป็นจารีตที่จะต้องประพฤตินี่เราก็เกี่ยวข้องกับใครหนึ่งคนแล้วก็เอาศีลเนี่ยมาตรึกสงเคราะห์แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆนะครับเนี่ยนะแล้วเกี่ยวข้องกับวัตถุเข้าของเครื่องใช้ทุกชนิดก็แบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกุศลศีลก็จะมั่นคงมากขึ้นก็จะจำมั่นขึ้นหรือถ้าหากว่ากลางคืนเนี่ยถ้าจะเป็นอาบัติเพราะอะไรได้บ้างกลางวันถ้าจะเป็นอาบัติเป็นอาบัติอะไรได้บ้างนะครับข้างแรมจะเป็นอาบัติอะไรได้บ้างข้างขึ้นหรือวันนี้วันพระหรือไม่ใช่วันพระเนี่ยนะครับมันจะมีอาบัติอะไรอยู่ในนั้นบ้างเป็นต้นถ้ามันมาตรึกแบบนี้นะครับโอ้ทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับทรัพย์คือศีลและคนที่จะรักษาได้ก็แสดงว่ามีทรัพย์คือหิริและโอตตัปปะนะครับแต่คนที่จะมีทรัพย์คือหิริและโอตตัปปะคนนี้แสดงว่าสุตะเนี่ยมากทรัพย์คือสุตะก็มากนะครับที่จะปฏิบัติตามได้ดีก็แสดงว่ามีจาคะนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฐานแห่งสติปัญญานะครับแล้วก็ถ้ามีกรรมสกตาเป็นปัญญาก็เบื้องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์นะครับเป็นเบื้องต้นแห่งวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคทั้งหลายนะครับแต่ถ้าหากว่าประพฤติในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตัวเองก็ตำหนิตัวเองด้วยนะครับผู้รู้ใครควรแล้วก็ตำหนิด้วยอ่านพระไตรปิฎกเจอที่ไหนโมฆะบุรุษว่าเราหรือเปล่านะครับมันก็จะคนมีแผลระแวงไปเรื่อยนะครับกุศลก็ไม่ค่อยเจริญนะครับแล้วก็ในเมื่อกุศลธรรมเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดตามระลึกถึงศีลเหล่านี้ไม่ได้กามวิตกก็เกิดแทนเมื่อกามวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดวิหิงสาวิตกเกิดก็จะเข้าในลักษณะกตุวิยสูตรนะครับในพระไตรปิฎกใช้บ่อยก็คือไอ้ท่อนฟืนเผาผีนะครับหัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนอุจจาระนะครับใช้เป็นประโยชน์ในบ้านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเรือนก็ไม่ได้ภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วนะครับประโยชน์แบบโลกก็หมดก่อนละนะครับทำมาหากินนี่ก็ไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วว่างั้นเถอะโยมเขาจะชอบพูดกันบ่อยๆนะครับถ้าบวชก็อย่าบวชนานนะถ้าบวชนานก็ต้องไม่ศึกเขาว่างั้นทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าบวชนานศึกมามันก็หากินไม่ทันเขานะครับทีนี้ถ้าหากว่าบวชไม่นานก็พอจะได้ประโยชน์ทางโลกเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะพูดในลักษณะนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับประโยชน์ทางโลกก็หมดแล้วประโยชน์ทางธรรมก็ไม่ได้เพราะกามวิตกไม่ใช่ศีลกามวิตกไม่ใช่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่มรรคผลพยาบาทวิตกไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมถะและวิปัสสนา วิหิงสาวิตกไม่ใช่ศีลสมถะวิปัสสนาไม่ใช่กุศลอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทางธรรมก็ไม่ได้นะครับจนบางคนเขาใช้สำนวนคำๆมาพูดนะโลกิยะก็อดโลกุตระก็ไม่ได้นะครับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าพระองค์อุปมาเปรียบเทียบเหมือนท่อนฟืนเผาผีนะครับนั้นก็ควรที่จะใคร่ครวญสำเนียกใส่ใจบ่อยๆแต่ถ้าหากว่าประพฤติได้นะครับตามระลึกถึงกุศลศีลเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดปีติและปราโมทย์นะครับเพราะฉะนั้นปีติปราโมทย์ก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไรครับเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขสุขก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสุขปีติปราโมทย์ไงเรียกคู่ไปแล้วนะครับถ้าหากว่ามีความสุขนะครับศีลดีเนี่ยนะเจริญพุทธคุณก็รับง่ายโอ้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เนาะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แสวงหาประโยชน์ความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนาะโอ้นึกถึงคุณก็ง่ายนะครับถ้าหากว่าศีลเราไม่ค่อยดีนึกพระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติเรื่องศีลเนี่ยนะไอ้ชักไม่ค่อยม่วนแล้วนะครับไม่สนุกเลยแต่ถ้าหากว่าประพฤติตามได้โอ้พระพุทธเจ้านี้อาศัยพระมหากรุณาที่คุณนะพระองค์จึงทรงแสดงศีลเนี่ยนะครับเห็นพระองค์ไม่เห็นแก่เหนื่อยแก่ทุกข์แก่ยากแก่ลำบากอะไรเลยนะครับบางอย่างเป็นสิ่งที่น่าเกลียดพระองค์ไม่ควรจะตรัสพระองค์ก็ยังต้องมาตรัสนี่นะเพราะอาศัยพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับศึกษาพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะครับโอ้พระองค์นี้เป็นพระอรหันต์นะไม่มีอคติเลยในการบัญญัติศีลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่พวกเราทั้งหลายนี่แหละเจริญไปปีติปราโมทย์ก็จะเกิดง่ายทีนี้ขณะที่จิตเป็นไปกับปีติปราโมทย์จิตเป็นไปกับสมาธิอย่างนี้แล้วที่จะพิจารณาความจริงก็ไม่ยากเพราะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมคนที่ไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ตนก่อนนะประโยชน์ตนมีอะไรบ้างประโยชน์ของคนอื่นมีอะไรบ้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้นิวรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับไม่กลุ่มรวมก็สามารถพิจารณาเห็นอัตเห็นธรรมเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมมสกตาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นขันธ์เห็นธาตุเห็นอายตนะนะครับน้อมไปพิจารณาอะไรก็ไม่ยากนะครับฟังธรรมก็ได้ปีติได้ปราโมททรงจำพิจารณาใครควรเป็นต้นก็คล่องแคล่วไปหมดแหละแต่ถ้านิวรณ์กลุ่มรุมก็โอ้ยชีวิตเนาะเจริญกรุณาให้ตัวเองได้นะครับรู้จักใครก็บอกเขาให้กวดน้ำให้มั่งเนอะนะครับเพราะว่าน่าจะไปไม่ดีแล้วนะครับไปไม่ดีไม่ใช่ใครที่ไหนพาไปหรอกครับใครครับจิตนี่แหละจิตเศร้าหมองก่อนตายนี่ก็ไปไม่ดีแน่นอนแต่ว่าจะต้องไปฝึกเวลาตายครับขนาดเป็นรู้ภาษายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าไปใกล้ตายจะไปแนะนำเขาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แต่ถ้าหากว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบตามนี้จริงๆเชื่อไหมครับว่าไปอ่านอากังเขยสูตรนะจะมีความสุขนะครับอากังเขยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับกล่าวถึงว่าถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับจะหวังอะไรก็จะสำเร็จนะครับ จริงแล้วเป็นอย่างที่ท่านพระอาจารย์ธมบัตรบอกนะคือคนที่ไม่ได้เคยฝึกฝนไม่เคยศึกษาเนี่ยเวลาใครจะตายจริงๆไม่รู้จริง ครับ ผมอันนี้ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองผมไปสอนให้พี่สะใภ้แกเป็นโรคมะเร็งเต้านมแกจะตายผมก็ไปแต่แล้วผมก็ไปบอกให้เขาเจริญวิปัสสนาเนี่ยตามที่ได้ศึกษามาว่าเนี่ยทำไมโยมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาบอกว่าเขามองหน้าผมไม่เห็นเขาบอกเขาบอกว่าโยมรู้ไหมว่าทำไมถึงมองไม่เห็นเขาเพราะว่าตาไม่ใช่ของโยมอะไรผมก็พูดไปเนี่ยเพราะว่าตาไม่ใช่ของโยมทำไมโยมถึงป่วยรู้ไหมเขาเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของโยมจริงพูดไปพูดมาเขาบอกว่าให้โยมระลึกรู้เขาก็ถามกลับมาระลึกยังไงล่ะผมก็เลยบอกต่อไปไม่ได้ผมก็เลยถามว่าเคยเจริญเคยดูลมหายใจไหมก็ให้เขาไปเปลี่ยนไปลมหายใจแทนให้เขาดูลมหายใจลมหายใจนี่มันเข้ามันออกนะทำจิตให้สงบอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่างกายนี่เลยก็บอกเขาไปงั้นแล้วก็ดูลมหายใจไปว่าลักษณะที่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือมันเข้ามันออกอะไรเงี้ยให้เขาดูไปอย่างนี้เลยพอพูดอย่างอื่นเขาไม่รู้เรื่องแล้ว ก็เท่าที่ผมศึกษาในข้อความหลายๆแห่งผู้ที่จะไปแนะนำเรื่องนี้โดยมากจะแนะนำเรื่องพุทธคุณกับเรื่องศีลนะครับนะถ้าหากว่าของเก่าเขาไม่มีเลยนะแต่เว้นไว้เหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่นะพระสารีบุตรไปแนะนำเรื่องวิปัสสนาเลยถ้าชั้นสูงเลยนะครับถ้ารู้ว่าพื้นฐานเขามีแล้วแต่ถ้าโดยปกติทั่วๆไปก็จะสอนให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยนะครับให้เขาพิจารณาถึงคุณของพระรัตนตรัยนะครับว่าพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงพระธรรมมีคุณยังไงพระสงฆ์มีคุณยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกเหล่านี้ทั้งปวงนะพระธรรมคำสอนไม่มีทุกเหล่านี้หรอกนิพพานเนี่ยสงบจากทุกเหล่านี้ทั้งหมดพระสงฆ์ก็ปฏิบัติเพื่อข้ามพ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยนะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแบบนั้นนะแล้วก็ทีนี้พระรัตนตรัยแนะนำให้เราตั้งใจสมาทานศีลนะศีลเนี่ยนะจะเกิดเพราะการสมาทานเป็นต้นนะตั้งใจนะเพราะว่าศีลนี่แหละจะเป็นเสบียงทางเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะก็แนะนำให้เขาสมาทานศีลนะครับทีนี้ถ้าเขามีสมาทานศีลก็จะแสดงอนุปุพพิกถาเลยนะครับว่าทานกับศีลเหล่านี้นี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็เพราะผลแห่งทานและศีลเหล่านี้นี่แหละนะครับแล้วถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลก็เป็นผลของทานของศีลนี่แหละนะครับแล้วก็จะบอกว่าเออนี่นะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผลของบุญนั่นเนี่ยนะครับถ้าเราทำบุญใหม่ก็เพื่อให้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ถามว่าจะมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เอาอีกไหมนี่ขนาดเป็นมนุษย์นะยังป่วยยังมีทุกข์มีโทษแล้วค่อยๆกล่าวถึงวิปัสสนานะครับความเป็นเหตุเป็นไปของสังสารวัฏก่อนให้เขาเข้าใจนะครับแล้วประกาศถึงสุญญตานะครับไปสอนถึงสุญญตาเลยนะครับว่างจากอัตตาเลยนะครับว่างจากอัตตนิยะแม้ก็ยากที่จะรับได้เหมือนกันนะครับแล้วสรุปคนพูดก็ท้อนะครับคนฟังก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะครับแล้วก็สอนอนัตตาและบุญพบหน้าก็ยังไม่มีเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนั้นควรแนะนำให้เขาตั้งอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยนะครับอธิบายพุทธคุณแล้วก็ให้ตั้งใจสมาทานศีลถ้าแค่นั้นก็ให้พอพ้นอบายก่อนก็ยังดีแล้วนะครับส่วนเรื่องกรรมฐานทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับถ้าคุณของพระรัตนตรัยเขาไม่เห็นศีลไม่ดีนะครับสมถะวิปัสสนาทั้งหลายพูดไปก็เหนื่อยเปล่านะครับโดยมากก็ยากนะครับ ที่เคยอ่านมาในเรื่องอาสนกรรมนี่นะครับ ครับ ที่พระเถระท่านเอาท่านเข้าไปหาคนแก่คนหนึ่งที่อาชีพนะหาปลาตลอดชีวิต50ปีไม่เคยทำบุญสักครั้งเดียวนะครับ นายทวารชาวทมิฬนะครับ ใช่ฮะคนนั้นน่ะเนี่ยก็ไม่เคยทำบุญมาเลยไม่เคยสะสมอัธยาศัยพวกนี้มาเลยนะครับ ครับ แต่เนื่องจากว่ากรรมที่ทำก่อนตาตรงนั้นเนี่ยคือพระเถระท่านไปให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยไม่ครับให้ถึงไตรสรณคมฮะพระพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นนี่นะเกษียณก็ยังไม่ทันเลยก็ตายขนาดนั้นก็ไปดีนะครับเน า ะ ครับก็ไปสู่สุคตินะครับดีว่าแหมนี่นะถ้าลิ้นไม่แข็งก่อนนะถ้าได้สมาทานศีลเนี่ยนะสูงกว่านี้อีกกว่างั้นนะ ค ือขอให้ไปดีก่อนนะครับเมื่อเขาไปดีแล้วเขาจะไปภาคเพียรพยายามเองแต่ชั้นต้นเลยให้เขาเห็นคุณของพระรัตนตรัยก่อนสมถะวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับสำหรับผู้ไม่เห็นคุณพระรัตนตรัยนะเจริญไม่ตลอดสายนะครับเจริญระยะหนึ่งเช่นดูลมหายใจเนี่ยนะครับเข้าเจริญไปมากหายใจเข้าหายใจออกหนักๆเข้าทำไปทำอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นพระภิกษุเราก็หันไปทำอย่างอื่นแทนแล้วนะครับไปเล้าบาตรเล้ากดทำอย่างอื่นละไม่ค่อยกำหนดไม่ค่อยเจริญอะไรแล้วก็ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยอ่ะนะสอนไปอะไรคือนิวรณ์อะไรคืออะไรไม่รู้ซากอย่างทำไม่ทนนะครับหรือไม่ทนทำอ่ะนะเพราะว่าไม่เห็นคุณเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของการเข้าถึงศาสนาก็คือคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็เห็นค่าของศีลและในขณะเดียวกันนี่ก็กรรมสกตาก็ต้องแม่นยำนะครับจึงรู้ว่าสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อวัฏทุกข์นะครับ เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันก็สื่อว่าคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเนาะเขาคิดว่าเขาคงจะจิตของเขาเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันว้าเหวมันไร้ที่พึ่งเขาคล้ายๆว่าต้องการอยากจะได้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะมาเป็นที่พึ่งที่เขาใกล้จะไปณขณะนั้นนะ ครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่ พระเถระที่เป็นลูกชายนะครับที่เอาดอกบัวมาไว้ในมือของโยมพ่อที่ใกล้ตายไหมครับที่ว่าให้เอาไปบูชาพระจุลามณี ให้นึกบูชาพระรัตนตรัยกัน ใช่ไหมครับ ครับ เ ขาก็ไปดี ก็ไปดีฮะ ครับมันปัญหาส่วนที่สำคัญก็ตรงนี้ก่อนนะครับให้จิตเขาปราศจากนิวรณ์ให้ไม่วิตกกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับให้เขามั่นใจในกุศลเนี่ยนะที่เขาถึงพระรัตนตรัยในกุศลศีลที่เขาตั้งใจเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้พิจารณาถึงว่าบุญเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะแล้วก็ทบทวนดูนะอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทบทวนว่าเออนี่นะอดีตชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะเนื่องจากบุญเก่านะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นนะดีนะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยอาศัยบุญเก่านี่แต่อย่าประมาทในบุญอันนี้นะเพราะบุญเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติในภพต่อๆไปแต่ถ้าหากว่าเขาพอที่จะรับชั้นสูงได้ก็สอนเลยนะครับนี่บุญกรรมเนี่ยนะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีตามีหูมีจมูกมีร่างกายเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าร่างกายเนี่ยดีไหมเที่ยงไหมล่ะนี่ผลของบุญนะผลของบุญก็ไม่เที่ยงเลยมันเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เจ็บป่วยแบบนี้พอมาตอนนี้มันก็เจ็บมันก็ป่วยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันไม่ได้มีความมั่นคงถาวรอะไรหรอกเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเป็นเทวดาเป็นอะไรต่อไปในภพต่อๆไปเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นโรคนี่แหละมีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีจมูกมีลิ้นก็เป็นโรคจมูกโรคลิ้นมีผมก็เป็นโรคผมนั่นแหละมีผิวหนังก็โรคผิวหนังนะครับมีคอก็โรคคอนะมีลำตัวก็เป็นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งมันก็กินทั่วไปหมดนั่นแหละครับมะเร็งที่ปอดที่ตับที่เต้านมมดลูกสารพัดที่มันจะเกิดนะยังไม่พอมันดีไม่ดีก็โรคเอดโรคอย่างอื่นก็ติดตามมาเป็นทวนอีกนี่แหละมันเป็นรังของโรคเนี่ยนะถ้าได้ร่างกายอันพบใหม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เอาโรคอันใหม่มาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ควรพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษนะของสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีสาระหรอกนั้นให้น้อมใจเพื่อไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่เที่ยงนะแต่ว่าที่มันเกิดมันก็เกิดด้วยปัจจัยมีบุญมีกุศลเป็นต้นอ่ะเป็นเหตุให้เกิดนะครับท่านเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆเข้าก็ให้เบื่อหน่ายนะมันน่าเบื่อหน่ายนะร่างกายเหล่านี้นะถ้าเขามีบุญวาสนาเขาก็ถอนอุปาทานในร่างกายอันนั้นได้ก็เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ได้นะครับฝึกเอานะครับต่อไปค่อยๆเรียนรู้ไปงั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือให้จิตเขาเป็นกุศลนะครับถ้าหาว่ากุศลชั้นสูงไม่ได้อย่างน้อยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปก็ยังดีให้จิตเป็นไปกับกุศลก่อนนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายนี่สำคัญที่สุดนะครับแล้วฐานะของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ในเพศสมณะเนี่ยเขาก็จะนิมนต์ไปในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปตอกย้ำในความชั่วที่เขาเคยมีเลยถึงรู้ว่าเขามีความชั่วอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากไปชักชวนเขาไปตกนรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการกำลังใจมากนะครับเขาต้องการกำลังใจคืออะไรครับอะไรเป็นกำลังใจบ้างกำลังใจมีเท่าไหร่ศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นควรไปส่งเสริมให้เขามีศรัทธาควรส่งเสริมให้มีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาควรส่งเสริมอันนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ทุกโทษทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้าเขามีปัญญาเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่ต้องไปตอกย้ำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจอะไรหรอกครับก็สังเกตดูที่พระสารีบุตรไปแสดงกับนายโคคาตไอ้นายโจรขาวแดงนะครับเพชฌฆาตขาวแดงอ่ะนะก็ไม่ได้ไปตอกย้ำนี่นะโยมเนี่ยทำบาปมา50กว่าปีนะเนี่ยฆ่ามาขนาดนี้แล้วนะอย่างเงี้ยไปตอกย้ำงั้นตกนรกแง่ๆเลยนะครับเพราะเขาก็บาปเพียงพอแล้วนะครับก็เลี่ยงๆหน่อยทำยังไงให้เขากุศลจิตเกิดอย่างน้อยก็สุขติก็ยังดีนะครับ